ऐं तुंहिंजे पालनहार जो सुखन सचाई ऐं इंसाफ़ में पूरो आहे। संदसि सुखननि खे को मटाईंदड़ नाहे ऐं उहो ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।